SHI RKO Circo Media. Umenipukutisha, umenacha kama wege. Umenipa ugonjwa, kama ule zege dege. Sina ata sumli, ya kununua chipsi zege. Nikianza kulia, machozi yanajaza debe. Debe, imani na itaji la moyo wako sikulijua. Kumbe, Mungu litaka kipato kakimbia. Ulivyopata kile ukitakacho ukazingua wewe. Kumbe tapeli wa mapenzi misi kujua. Aiwe Masura wa moyo wangu mama ndiye uliyeniacha mimi njia panda. Umeondoka na moyo wangu mama wakati mwenzako nilisha kupenda. Ulipenda kufosi hata kama sitaki. Yani bando lako la kutumia unataka laki. Umesha nifilisi eti aunitaki. Sawa mwana kwenda mini tapata Mungu akipenda. Sasa umeniachia mdeni kwa yule mama siku zani. Kumbe ulikopa galosheni. Na umbuka uku umetupa jiwe gizani, kisha limenipata mimi. We mbona una shukurani? Na umbuka uku kichwa boga zuga zuga mpaka daga na shindwa kukopa madeni uloniachia na shindwa kulipa we Mansura. Kama sitaki yani bando lako la kutumia unataka laki. Umesha nifilisi eti auni.